Middernacht, het begin van donderdag 28 september. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Alexei Navalny wordt binnenkort overgeplaatst naar een isolatiecel in het oosten van Siberië. Dat meldt de Russische oppositieleider zelf op X. Volgens Russische onderzoeksjournalisten worden gevangenen in die gevangenis gemarteld. Dinsdag werd het hoger beroep van Navalny verworpen. Hij is veroordeeld tot 19 jaar celstraf in een zwaar bewaakte strafkolonie. De Rus werd veroordeeld vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Navalny schrijft dat hij voor zeker een jaar in isolatie wordt opgesloten. Na president Biden wil ook Donald Trump langs bij de stakers in de auto-industrie. Het bezoek aan de actievoerders in de buurt van Detroit valt samen met een debat tussen de Republikeinse kandidaten, waar Trump ook dit keer niet aan meedoet. Ondanks alle rechtszaken tegen hem gaat hij nog altijd aan kop in de peilingen voor het Republikeinse kandidaatschap. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen noemt het onwenselijk dat afslankklinieken een medicijn tegen diabetes inzetten. Het gaat om het middel Ozempic. Dat verlaagt de bloedsuikerspiegel, maar mensen lijken er ook in korte tijd veel mee af te vallen. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen waarschuwt voor een tekort aan het middel door de hype op social media. Diabetespatiënten moeten dan overstappen op een ander middel en kunnen daardoor extra bijwerkingen krijgen. PSV heeft thuis met 3-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Daarmee blijft de Eindhovense club aan kop in de eredivisie met 18 punten. In Enschede won Twente met 1-0 van Vitesse. Twente heeft nu, net als nummer 2 AZ, 15 punten. Al heeft de Alkmaarse ploeg wel een wedstrijd minder gespeeld. Vitesse staat nu 15e. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Uiteindelijk wordt het tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waar ik wel naar streef, is mijn verhouding tot mijn sterfelijkheid te bepalen, in de hoop verder te komen dan waarbij ik in mijn gedachten nu vaak blijf steken. Dit schrijft mijn gast van vannacht in zijn nieuwste boek. Een boek waarin hij zijn gedachten en die van 41 anderen deelt. Gedachten over sterfelijkheid en de essentie van ons leven. Fokke Obbema doet dit en vannacht is hij mijn gast. Hij is journalist en schrijver. Al jaren werkt hij bij de Volkskrant. Hij hield zich onder andere bezig met China en Europa, was chef van de economieredactie, Frankrijk-correspondent en commentator. Maar inmiddels is hij, nadat een hartaanval zijn leven ondersteboven gooide, redacteur zingeving. Voor mij ligt zijn nieuwste boek, Stervelingen, waarin de interviews zijn gebundeld die hij hield met 41 personen die geconfronteerd zijn met de dood of die vanuit hun professie veel met de dood te maken hebben. En ook laat mijn gast in het boek zien hoe hij er zelf in staat, hoe hij aankijkt tegen sterven en tegen dat leven van ons. Een streven om zijn verhouding tot zijn sterfelijkheid te bepalen, noemt hij het. Als lezer voelt het als een gunst dat hij dat streven deelt. Alsof je even tegen hem aan mag leunen als het eigen streven hapert. Fokke Obbema is geboren in 1962. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Dank je. Het eerste interview in jouw boek is met Bert Keizer. Hij is ex-verpleeghuisarts en filosoof. Hij heeft heel veel boeken op zijn naam staan over de dood, over sterven, onze sterfelijkheid. En jij schrijft zijn oeuvre begint met Het refrein is hein, de bestseller uit 1994, waarvoor hij met moeite een uitgever weet te vinden. Ja. Dus 30 jaar geleden wilden we hier niet over lezen. Nee, zeker niet. Ja, hij was natuurlijk een onbekende. Dat speelde wel een rol. Maar ja, al die uitgevers die hem toen de deur hebben gewezen, die kunnen zich natuurlijk enorm voor hun kop slaan, want het werd een geweldige bestseller. Dus je ziet in dat ene verhaal zie je zowel de moeite die we hebben met de dood, maar toch ook de fascinatie van de lezer. Hè? Ja. Dat is wel fascinerend. En ik neem aan dat jij 30 jaar later geen enkele moeite had met het vinden van een uitgever. Nou ja, ik zat al bij een uitgever en die had al twee van mijn boeken op het vlak van existentiële vragen uitgegeven. Dus het was ook heel logisch dat de derde bij Atlas Contact zou verschijnen. Ja. Ja, het We willen er dus graag over lezen, maar je schrijft ook dat we steeds beter worden in het de dood op afstand houden. Ja, ik denk dat dat niet eens zozeer een hele conjuncturele kwestie is, maar een hele structurele bij de mens. Wij willen overleven. En gekoppeld aan die overlevingsdrift zit onze doodsangst. Dat zijn twee sterke krachten die maken dat we het onderwerp graag vermijden in het dagelijks leven. En het mag dan zo zijn dat we nu in de media best wel veel over de dood kunnen lezen, waaronder mijn recente serie. Maar alleen al in mijn krant zijn er nog twee series waar de dood een belangrijke rol speelt. En dat zie je eigenlijk ook in allerlei andere media wel terugkeren. En je kunt op de sociale media kun je persoonlijke getuigenissen van mensen volgen over hun hele ziekteproces. Dus het lijkt alsof er een grote mate van openheid is begonnen. Tegelijkertijd constateer ik, en dat is dan op basis van die 41 gesprekken, dat mensen het nog altijd een heel ongemakkelijk onderwerp vinden. Ja, je zegt ook, we leven langer met z'n allen. Dus op die manier houden we de dood ook buiten de deur. Of zoals een kankerpatiënt het zei, van er worden nog scans gemaakt tot halverwege de crematie, zoiets. Ja, nee, precies. Dus er zijn een aantal factoren, maatschappelijke langlopende trends, die maken dat we het onderwerp op afstand kunnen houden. Vroeger was dat natuurlijk veel lastiger, want je leefde korter. Maar nu leven we gemiddeld 14 jaar langer in 2040 dan we in 1950 deden. Dus er is een enorme hoeveelheid tijd bijgekomen. En dus gezonde levensjaren waarin je helemaal geen zorgen over die dood hoeft te maken. En wat erbij komt is dat je refereerde er al aan, die medische beroepsgroep, die is steeds succesvoller geworden in het bestrijden van die dood. En die kon vroeger niet zoveel. Maar tegenwoordig natuurlijk, neem kanker, kunnen ze echt behoorlijk wat. En is echt het, ja, de dood is de vijand. En kwalen is geen optie. Uiteraard. Bert Keizer, die al eerder aanhaalt, die blijft dan natuurlijk roepen van, ja, maar zijn succesratio is nog altijd 100%. Daar heeft hij natuurlijk ook weer gelijk in. Maar dat is natuurlijk wel een belangrijke ontwikkeling, dat die medische stand er niets mee te maken wil hebben. Of althans die dood echt als vijand ziet. Hè. Dus jij als oudere bent bezig zo lang mogelijk gezond te leven en je kunt met je rug naar die dood staan. Dan op een gegeven moment klopt die natuurlijk toch aan, of althans gaat je gezondheid achteruit. En dan kom je in handen van een beroepsgroep die daar eigenlijk ook niks mee te maken wil hebben. Dus je kunt eigenlijk, tot op je sterfbed kun je met je rug naar de dood staan. Kun je met je rug naar de dood staan. Ja, en dat sterfbed, dat besteden we ook steeds meer uit. Op die manier hebben we ook gewoon een ruimtelijke afstand. Sterven doen we minder thuis. Ja, klopt. Dat zijn best wel indrukwekkende cijfers. Vroeger was dat nog, ik geloof, 2 op de 3 die thuis stierven. En dat is nu nog maar 1 op de 3. Dus daar is echt wel een grote ontwikkeling. Ik hou bijvoorbeeld ook een vrouw aan die dan in een hospice werkt. En die zegt, ja, de grootste moeite, de grootste klus voor mij is om familie bij het sterfbed te krijgen. Men wil er niet aan. Men wil het gesprek niet aan. En sommigen komen ook gewoon echt niet. Nou ja, dat zijn natuurlijk vrij extreme gevallen. Ik denk dat wat je wel herkent is het ongemak om over de dood te praten. Ik herken het in ieder geval uit mijn eigen leven ook. Het is gewoon een heel lastig en pijnlijk onderwerp. Tegelijkertijd, dat bewijzen deze gesprekken en dat bewijzen mijn geïnterviewden, als je het er dan wel over hebt, als je die hobbel eenmaal over bent, dan levert het hele waardevolle, mooie gesprekken vaak op. Weet je wel? Dus ja, een van die gesprekken is met Babs Bakel. En zij, over haar schrijf je, wanneer ze in een gesellschap haar favoriete onderwerp aansnijdt, de dood, vallen haar doorgaans 2 tegengestelde reacties ten deel. Afkeer en fascinatie. Beide reacties herleiden tot hetzelfde onderliggende gevoel. Allebei komen ze voort uit onze doodsangst. Ja. Dus we willen er of niet over praten, of wel. En het heeft allemaal met hetzelfde te maken. Dat is de theorie die zij aanhangt. De terror management theory is dat. Dus dat we doen eigenlijk alles in ons leven om die doodsangst te bezweren. En dan, maar dan gaat het dus ook over carrière maken. Gaat het over sporten waarmee we onze vitaliteit bewijzen. Nou, je noemt het maar op. Dat valt allemaal onder het bestrijden van doodsangst. Ja, kijk, dan zit je natuurlijk wel in de wereld van het onderbewuste. Dus dat is natuurlijk toch redelijk lastig te bewijzen. Of dat... ja, en is doodsangst dan niet gewoon ook hetzelfde als overlevingsdrift? Want nou ja, je werkt om geld te verdienen, precies, om te eten. Precies. En als je niet eet, ga je dood. Die zijn heel nauw aan elkaar verbonden natuurlijk, die twee. Ja. De overlevingsdrift is natuurlijk wat positiever geformuleerd dan de doodsangst. Maar ze zijn natuurlijk heel nauw met elkaar verweven. Heb jij, want jij hebt natuurlijk mensen uitgenodigd om met jou in gesprek te gaan. Hebben er mensen nee gezegd? Nou, eerlijk gezegd is me dat niet bij deze serie overkomen. Je zou kunnen denken, en dat is me bij De Zin van het Leven, het eerste boek wat ik schreef, is me dat wel gebeurd. Dat mensen zeiden van, ja, maar wacht even, dat is mij te privé. En vreemd genoeg, want je zou kunnen denken, ja, je eigen dood, dat is toch ook wel heel privé. Maar ja, ik denk dus dat de factor die dan meespeelt, is dat mensen die de dood in de ogen kijken, er toch wel graag over spreken. En ook, en dan komt een beetje terug op waar we het net hebben over dat ongemak, dat er toch in hun omgeving ook langs dat gegeven wordt gemanoeuvreerd. En er juist niet over wordt gesproken. En als er dan iemand langskomt die zegt, nou, ik wil het er juist wel met jou over hebben. Hier zijn mijn oren. Ja, de oren, ja, ja, ja. Van Obama, praat er maar. Ik wil er alles van weten. En hoe ervaar je dat? Hoe beleef je dat? En hoe deed je dat vroeger? Speelde de dood vroeger een rol in je leven of niet? Ben je er altijd bang voor geweest? Of leefde je alsof je het eeuwige leven had? Nou, ik vind dat allemaal razend interessant. Waarom vind jij dat allemaal razend interessant? Nou, omdat ik uiteindelijk natuurlijk ook mijn eigen verhouding tot die dood probeer vast te stellen. En ja, al die mensen hebben hun ervaringen en die zijn eigenlijk, zonder uitzondering, zijn die de moeite van het aanhoren waard, wat dat betreft. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. En ik ben eigenlijk op zoek naar, ja, aanwijzingen, dingen waarvan ik kan leren. En ik probeer voor mezelf, en dat doe ik eigenlijk in dat nawoord van het boek, probeer ik voor mezelf vast te stellen van, ja, hoe sta ik er nu uiteindelijk tegenover? Ja, hebben die interviews en ook de vorige, hebben die je verhouding tot je sterfelijkheid veranderd? Ben je er anders naar gaan kijken? Ja, ik absoluut. Kijk, ik had al twee boeken gemaakt over, nou, De Zin van het Leven en Een Zinvol Leven. En ja, ik bleef eigenlijk toch worstelen met die dood. En dan ging het met name om de onbevattelijkheid van de dood. Gewoon het gegeven dat alles waar we... Ja, je zegt over jezelf, de nog altijd verbijsterende constatering dat voor mij alles, maar ook alles waar ik van hou en waar ik mij dagelijks druk over maak, in één klap zou zijn verdwenen als het met die hartstilstand verkeerd was afgelopen. Ja, ja, dat blijft voor mij van een onbevattelijkheid. En eerlijk gezegd ook nog steeds na deze 41 gesprekken. Het gegeven op zich, vind ik heel moeilijk om daar mee in het reinen te komen. En met name dus ook, ja, je meest dierbaren, het feit dat je daar dan afscheid van zou moeten nemen, dat vind ik een tamelijk onverdraaglijke gedachte, waar ik echt nog niet aan toe ben. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat er gaat gebeuren. En wat ik geprobeerd heb in dit boek is via al die interviews voor mezelf iets te bedenken van hoe ga ik dat nou, hoe kom ik daar nou wel mee in het reinen? Of wat zijn er mensen met een houding die me aanspreken? Dat is het mooie. Als je het wel durft te bespreken, dan krijg je natuurlijk antwoorden op dat vlak. Iemand waar ik nu even aan moet denken, dat is die Manu Kiersen. De Belgische rouwexpert. Ja. En die heeft dus, ja, dat vond ik een heel mooi uitgangspunt. Hè. Die zegt van, ja, je moet eigenlijk die dood gaan herwaarderen. Die hebben we dus, hè, wat we eerder bespraken, zo heel ver weggestopt. Maar je moet hem juist gaan herwaarderen en jezelf de vraag stellen van, wat wil ik dat anderen straks zeggen als ik ter aarde wordt besteld. Hè? Wat en vanuit... Hoe moet de begrafenisspeech klinken? Ja, als je heel letterlijk gezegd was dat het. En dan, nou niet eens zozeer klinken, maar gewoon echt de inhoud van wat heb ik betekend? Hij legt dan heel sterk de nadruk op zijn betekenis voor de ander. En kiest er dan vervolgens voor, dus om zijn leven op die manier in te richten. Namelijk, ik wil van betekenis zijn voor anderen. En op dat moment, als je het op die manier redeneert, dan wordt dus de dood eigenlijk bepalend voor je leven. En voor de keuzes die je in je leven maakt. En de dood geeft richting aan... En je prioriteiten. Precies, aan wat essentieel is en wat niet essentieel. En dat is... Ja, dat is iets wat ik zelf ook wel echt heb ervaren. Maar heb je daar zelf ook een antwoord op van wat je wil zeggen over jou? Van nou, die fokker die was toch... Ja, nou ja, dus, dat is wel grappig dat je het vraagt. Want deze vraag wordt mij dus gesteld in de theatervoorstelling waar ik nu op dit moment mee bezig ben. En dan geef ik als het antwoord van... ja, hoor eens, dat is niet aan mij om daar een antwoord op te geven. Dat is aan die anderen. Maar dat is niet waar. Want maar, zegt, als jij het antwoord hebt, kan je daarnaar gaan leven. Precies. Dus ik heb zo makkelijk kom je er niet meer weg. Nee, dank. Maar ik heb er dus wel een antwoord op. En ik zoek het dus toch wel heel erg in die zingeving. Dus dat wil zeggen, waar het mij om gaat, is dat ik, omdat ik weet dat ik sterfelijk ben, zin wil geven aan mijn leven. En dat zie ik als een soort antwoord op de dood. He, dus, en dan als je dan vraagt, ja, welke zin dan? Dan gaat het voor mij om, waar ik nu mee bezig ben, is mensen laten nadenken over de grote vragen van het leven. He, van wat stelt dit bestaan nou eigenlijk voor? Wat betekent het om mens te zijn? Die grote vragen, daar probeer ik mensen toe te bewegen, te prikkelen, om zich daarin te verdiepen. En waarom zouden ze? Ja, nou ja, goed. Kijk, ik heb zelf ervaren dat het waardevol voor mij is. Omdat je daarmee ook richting aan je leven kan geven. En ik geef verder niet het antwoord voor afzonderlijke individuen wat hun specifieke zin van het leven moet zijn. Maar ik zeg wel, denk er vooral dus over na. En probeer vast te stellen wat je hier aan het doen bent. En dat, ja, dat is in mijn ogen waardevol. Maar ja, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je daar volkomen langs leeft en daar verder lak aan hebt. Dat is even goede vrienden. Maar, het is niet een soort bekeringsdrang die je hebt? Van... Nee, want ik heb niet een... Ik heb nou niet dat ik zeg van, nou, ik weet het. Nee, ik... Ja, maar het heeft jou wel iets gebracht. En dat gun je blijkbaar de ander ook. Ja, maar goed, ik wil niet dat... Van mij hoeft niet iedereen zingevingsexpert te worden. Maar, net zoals eigenlijk met de dood... Hè, hebben we natuurlijk toch de neiging om dat onderwerp te vermijden. En te verdringen gewoon het gegeven dat we sterfelijk zijn. Ja, en dan is mijn pleidooi dus... En als je dat bekeringsdrift wil noemen, maar mijn pleidooi is dat... Dat is een vraag, hè? Dat is een vraag. Nee, maar hè, doe dat dan niet. Maar probeer het wel onder ogen te zien, die dood. Net zoals je probeert onder ogen te zien wat voor jou de zin van het leven is. Weet je, en als het antwoord daarop is, nou, dat is heel eenvoudig. Dat is de overdracht van ons genenpakket aan de volgende generatie. Oftewel voortplanting. Weet je, als dat jouw antwoord is... Dan moet je je vooral gaan voortplanten. Moet je dat gaan doen, weet je wel? Dat is wat ik bij beta-wetenschappers veel hoor. Dat is een heel legitiem antwoord. Maar, ja, ik vind dat zelf heel onbevredigend. Heel mager. Ja. Ik bedoel, het is een onderdeel van het leven. Maar om dat nou als... Tot zin te verheffen, vind ik wat. Ja, spreekt me niet heel erg aan. Ben je met dat besef dat het zo voorbij kan zijn, ook dankbaarder geworden voor het leven dat het er is? Ja, nou, die dankbaarheid vind ik dus ook een moeilijke. In die zin, ja. Ik las dat je in het begin enorm dankbaar was. Nou, dat is het. Dat is precies het moeilijke eraan. Dat ik dat in het begin zo heel direct voelde. Maar ja, dan heb je het ook net overleefd. En heb je je leven teruggekregen eigenlijk van de dood. En ja, dat is alleen maar dankbaarheid natuurlijk. En daar sta je mee op en ga je mee naar bed, bij wijze van spreken. Maar de tijd erodeert dat gevoel. Waar is die dankbaarheid op gericht? Ja, die is niet op iets of iemand gericht, maar dat is op het leven zelf. Op het leven zelf, denk ik. Ja, ja. Nou ja, kijk, daar kan ik dus enigszins jaloers zijn ten opzichte van mensen met een religie, want die kunnen die dankbaarheid richting een opperwezen sturen. Maar ja, dat is mij niet gegund, want ik heb niet de musicaliteit om daarin te geloven. Dus ik moet die dankbaarheid richten op het leven zelf. Ik heb ook geen ritueel, anders dan gelovige mensen. Wat ik ook jammer vind, weet je. Want ja, dan lig ik een beetje op mijn yogamatje te bedenken dat ik dankbaar moet zijn voor het leven. Dat werkt ook niet heel erg goed. Dus je kunt het in gesprekken kun je natuurlijk wel benoemen af en toe. Ja, het moet een fijn gevoel geweest zijn, toch? Heel fijn, heel fijn. Ja, ja, nee, absoluut, absoluut. Nee, dat is het. Ik denk eerlijk gezegd, als je dat weet vast te houden en een soort dagelijks iets van weet te maken, dat het een soort, ook een soort sleutel is om om te gaan met het bestaan. Dus het is heel krachtig. Ja. En ik denk dat ook het succes van religies ook daar voor een deel op stoelt. Afgezien natuurlijk nog van dat ze ook een leven na de dood nog beloven. Dubbelfeest. Ja. Nou, jouw ouders hebben het katholieke geloof de deur uitgezet. Ja. Heb jij er nog iets van meegekregen of was dat al voor jouw tijd? Dat was op zichzelf voor mijn tijd. Maar het vreemde is dat je dan merkt in de rest van je leven dat je een grotere, ja, een groter gemak hebt met mensen met een katholieke achtergrond. Dus het op een bepaalde manier. Een soort herkenning. Een soort herkenning, een bepaalde cultuur die er is, een bepaalde. Maar is het gewoon heel simpel omdat de rest van je familie nog wel geloofde? En nee, want dat is eigenlijk net als met heel zoveel is die hele familie. Die is massaal die kerk uitgestapt. Dus nee, het was helemaal niet zo dat het alleen mijn ouders waren. Maar ja, god, nee, dat is een cultuur toch? Die dan. Het is best lastig om die daar echt de vinger op te leggen, maar die draag je toch met je mee. En die heeft dus niks met een god te maken? Of met een hiernamaals? Nee, helemaal niet. Nee, nee, maar met omgangsvormen, gedrag, bepaalde herkenning, bepaalde grapjes. Ja, het is redelijk ongrijpbaar. Maar het is er wel. Het is er absoluut. Je hebt natuurlijk veel mensen gesproken die wel religieus of spiritueel zijn. Ja. En niet besmet geraakt. Ja, nee, ik heb bij de zin van het leven heb ik ook een aantal christelijke journalisten gesproken. Die stelden met een soort gretigheid deze vraag van hoe ver ben je al? Weet je wel. Kunnen we je al binnenhalen? Ja, precies, precies. Maar ja, nee, ik zat zeg maar op het atheïstische spoor en ik ben meer de agnost geworden. Dus ja, gewoon ik zeg ik weet het niet. Weet je, het kan zijn, het kan niet zijn. Ik denk van niet, maar je weet het nooit. Beetje laf, maar. Nou, het klinkt een beetje alsof je dat dan doet uit een soort van respect voor alle mensen die je gesproken hebt. Ja, absoluut, is ook zo. En maar ook, nou, wat het is. Eigenlijk wat ik heb gedaan met die drie boeken is een zoektocht naar houvast. En ik zag dat geloof heel veel mensen een fantastisch houvast bood. En ja. Nou ja, net zoals ik die jaloezie had over dat bidden, had ik daar eigenlijk ook wel enige jaloezie over. Weet je wel? Dat is wel heel fijn als je dat in je leven hebt. En het leven wordt zwaar en het leven wordt zwaar. Want zo werkt het nou eenmaal. Ja, dan heb je daar een toevluchtsoord. En kun je heftige levensgebeurtenissen kun je een plek geven via dat geloof. Nou ja. Maar waren er dingen die jou aanspraken? Want je had bijvoorbeeld ook. Ja, Voigt, die heeft het dan over een levensstroom. Ja. Dus waar hij vrolijk op voortkabbelt en zegt. Weet je. Ja. Ja, nou ja, goed. Het leven gaat zoals het gaat en het stroomt zoals het moet stromen. En, ja, Ja, en hij neemt zelfs de stelling in dat hij nooit een beslissing in zijn leven heeft genomen. Dat doet het leven voor hem. Want dat doet het leven voor hem. En ik vind dat op zich, vind ik dat mooie beelden en gedachten. Maar tegelijkertijd geloof ik, ja, overtuigt het me ook weer niet helemaal. Omdat ik denk, ja, maar ik neem wel degelijk allerlei beslissingen en geef wel degelijk richting aan mijn leven. En bedenk dat ik weer een volgend boek ga schrijven. Ja, is dat de levensstroom? Ja, dat kan je zeggen natuurlijk. Want ja, wie is dat duwtje in je rug? Doe je dat zelf? Of is dat... Precies. Ja. Een van de vragen die ik altijd stel ook aan mensen is... waarom ben je nou op dit beroep uitgekomen? Of deze fascinatie, dit spoor? Weet je, dat kan eigenlijk ook nooit iemand een goed antwoord op geven. Dat is nou eenmaal ergens ontstaan. Weet je wel? Vincent Icke is ooit gefascineerd geraakt door de sterren enzovoort. Weet je, het is gewoon hoe je gebakken bent. Ja, maar niemand kan het meer achterhalen eigenlijk, wat het is. Of niemand, maar in ieder geval, dat is echt... Het komt niet verder dan, ja, ik vond het gewoon leuk. Ja, dat werkt, ja. Ja. Maar goed, dus ja, met die levensstroom, ja, het spreekt me aan, maar toch ook weer niet zo dat ik denk van, ja, nee, zo zit het. Nee, ik denk dat zie je toch eigenlijk bij heel veel van die discussies. Het is en, weet je wel. Ja, je dobbert mee op de levensstroom. En het lot deelt jouw kaarten uit waar je mee te dealen hebt. En daar verzin jij vervolgens een verhaal bij hoe dat in jouw leven past. En je krijgt weer een nieuwe kaart van het lot. En je verzint er weer een verhaal bij, weet je. Dat gebeurt er. Maar jij geeft jezelf ook kaarten. Je denkt, ik wil journalist worden in mijn geval. Weet je, dat had ik al heel vroeg bedacht. Ja, dat is een spoor wat ik dan toch zelf trek. Dus het is allebei, voor mijn gevoel. Ja. Wat ik veel teruglas, is dat het gaat vaak ook over eenzaamheid. Het is vaak zoeken voor mensen. Ja. Je had ook... Margriet Kalverboer, die kinderombudsvrouw is, en die zegt ook, als je doorpraat of het nu met kinderen of volwassenen is, stuit je eigenlijk altijd op fundamentele eenzaamheid. Ja. En Dirk de Wachter, de psychiater, de Vlaamse psychiater, precies hetzelfde. Ja. Wat is dat dan met die eenzaamheid? Zijn we echt allemaal zo eenzaam? Nee. Ik bedoel... Nou, eigenlijk is dit ook weer eigenlijk een beetje heel, heel goed aansluitend op waar we het net over hadden. Het is allebei. Dus je bent verbonden met anderen. We zijn sociale dieren. En tegelijkertijd kunnen we heel eenzaam zijn. Je kunt, ga maar je eigen leven na. Je kunt dat allebei ten diepste ervaren. Ik denk uiteindelijk is die verbondenheid met anderen, dat sociale aspect, is toch voor mijn gevoel het meest kenmerkende voor de mens. Omdat, nou ja, dat is eigenlijk, als ik al die antwoorden op, hè, van wat is nou de zin van het leven, op een rijtje zet, dan komt altijd die verbinding met anderen als kernbegrip naar boven. Ja, en het zorgen voor de anderen ook. Dus... in allerlei vormen natuurlijk, maar je kunt je op zoveel manieren met anderen verbinden. Maar ik denk dat dat toch wel echt het grootste kenmerk is. Maar tegelijkertijd is die eenzaamheid, valt niet te ontkennen. Je bent natuurlijk ook op bepaalde momenten in je leven heel eenzaam. Ook al hou je nog zoveel van je grootste liefde. Hè? Maar die momenten doen zich ook voor. En ja, Dirk de Wachter zegt dan, juist omdat ik eenzaam ben, streef ik de hele tijd naar het verkrijgen van die liefde. Dus hij koppelt ook echt die eenzaamheid aan ons verlangen een sociaal wezen te zijn. Dus het een kan niet juist, zonder het juist andere. Omdat we zo. Hè? Dus hij begint echt bij die eenzaamheid. Maar goed, psychiater. Ja, hij zit in de wereld van het onderbewuste. Nee, hij begint natuurlijk nog eerder. Hij begint met dat op het moment dat we de baarmoeder verlaten. Ja, nee, dat precies. We altijd weer terug willen naar die verbinding. Ja, maar ja, ik heb nooit iemand geïnterviewd die in die baarmoeder zat. Dus dat deed dat. Dat zullen we niet weten. Nee, precies. Hoe zijn de reacties? Op? Nou, op jouw verhalen. Want ze zijn natuurlijk... het boek ligt hier nu kakelvers te zijn. Maar jouw verhalen verschijnen ook altijd in de Volkskrant. Ja. Krijg je veel reacties? Ja, zeker. Ja, nou, dat vind ik het een van de mooiste aspecten van deze nieuwe weg die ik ben ingeslagen. Want vroeger schreef ik over China en Europa en aanverwante onderwerpen. Nou, daar reageerde nooit iemand. En nu, behalve als je misschien een fout maakte. Ja, precies. Weet je, de China-expert die begon te brommen. Maar hier, ja, dit raakt mensen. En ik krijg dan echt mooie reacties. Ik ben ook redelijk veel in het land om over die boeken te praten. En in kleine zaaltjes en boekhandels en weet ik veel. En dan ga ik ook het gesprek met mensen erover aan. En dan blijkt, en dat, ja, dat vind ik, als je het over de zin van je leven hebt, weet je wel, dan blijkt dat die interviews gebruikt worden, bijvoorbeeld aan het sterfbed. Weet je wel? Dat mensen het gebruiken als een manier om met iemand die ernstig ziek is, ja, bijvoorbeeld gewoon een interview te lezen samen en dan naar aanleiding daarvan een gesprek te openen. Te ja, ja. Nou ja, dat vind ik zo. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dat is natuurlijk een enorm compliment. En de geïnterviewde zelf, wat vinden die ervan? Nou ja, ja, kijk, ze krijgen het allemaal van tevoren te lezen natuurlijk. Hè. Dus over het algemeen krijg ik toch wel de reactie dat ik de essentie van wat ze willen zeggen gepakt heb. En dan werkt het ook nog vaak zo door dat wanneer het in hun omgeving wordt gelezen, dat mensen denken, oh, wacht, zit dat zo bij hem of haar, weet je wel? Dus het voegt dan iets toe in hun leven. En ja, dat zit een beetje in dezelfde sfeer als waar we het net over hadden. Ja, dat vind ik dus fantastisch als dat gebeurt. Want ja, dat dus denk ik. Eigenlijk, het nou, is, jouw werk brengt verbindingen tot stand. Nou ja, of in ieder geval heft die fundamentele eenzaamheid of een deel daarvan op. Hè, doordat jij vertelt iets aan mij wat anderen nog helemaal niet over jou weten. En dan denken ze, oh, wacht, nee, maar nu begrijp ik waarom ze altijd zo en zo reageert, bij wijze van spreken. Hè? Dus, of hè, hoe zwaar iets voor iemand telt. Of, en met name, wat ik dus altijd doe, is ook het levensverhaal optekenen. Dus gewoon teruggaan in die jeugd en daar de vormende ervaringen van beschrijf. Ja, die geven altijd inzichten voor mensen die veel later iemand zijn tegengekomen, die hele jeugd eigenlijk niet zo scherp hebben, maar ja, het is natuurlijk ongelooflijk hoe de jeugd altijd. Altijd weer, hè? Altijd weer alles kleurt. Nou ja, je hebt net Adriaan van Dis gehad, weet je, die op zijn 80ste nog steeds over negenjarige jongetje aan het schrijven is. Maar die invloed van de jeugd is natuurlijk zo krankzinnig groot op ons leven. En dus alles wat je daarover vertelt en wat mensen nog niet weten, ja, dat zijn eye-openers vaak. Ja, dat begrijp ik. Ja. Is dit nou een levenslange zoektocht voor jou? Of komt er op een gegeven moment een antwoord? Ik pretendeer dat er in de epilogen van die boeken telkens antwoorden staan. Dus, maar kijk, ja, het leven is natuurlijk ook oneindig complex. Dus ik kan ook wel heel lang doorgaan, denk ik. In mijn volgende onderwerp is het ideaal. Dus ik wilde Na al die jaren over de dood te hebben geschreven, wilde ik even iets heel anders en positievers en opgewekters. Dus ik beschrijf of interview mensen die leven vanuit een ideaal. En ligt ook ergens weer in het verlengde natuurlijk. Precies, precies. Prioriteiten op orde hebben in het licht van je sterfelijkheid. Zo is het. Dus het begint ook met het levensverhaal. Want hoe kom je aan dat ideaal? Hè? Nou, dan ga je toch ook weer terug naar die jeugd. En dan vervolgens, hoe ga je om met alle tegenwind die ieder ideaal natuurlijk ondervindt? En waar put je dan uit? En ik vind dat een prachtig onderwerp. En het leuke is ook eigenlijk dat ik nu ik daar het licht op zet, dat ik erachter kom hoeveel mensen vanuit een ideaal leven. En dat ontgaat je als je er niet het licht op zet. Maar nu zie ik dat er is. Het is een geweldig middel tegen mensen die redeneren dat we alleen nog maar aan individualisme en consumentisme ten onder gaan. Nee, er zijn heel veel mensen die niet iets anders doen dan het goede te willen. En Nou ja, die komen nu allemaal op mijn pad. En daar ga ik interviews mee maken. Dus, mooi. Ja. Ik ga tussendoor de luisteraars die pas later de radio konden aanzetten... vertellen wie er vannacht in hun oren zit. Naast mij zit Fokke Obbema. Fokke is journalist en schrijver. Al jaren bij de Volkskrant. Deed daar van alles. China, Europa, chef economieredactie, Frankrijk-correspondent, commentator. En inmiddels is hij... al wat hij, nou ja, zoals hij het zelf noemt, redacteur zingeving. En voor mij ligt zijn nieuwste boek Stervelingen... waarin de interviews zijn gebundeld die hij hield met 41 personen... die geconfronteerd zijn met de dood... of vanuit hun professie met de dood te maken hebben. Ja, chef van de economieredactie. Ja. Ja, ik las dat jij toen eigenlijk ook al... je liever met zingeving had bezig gehouden. Ja, dat klopt. Ja, nee, ik was correspondent Frankrijk, dat ging eraan vooraf. En ik had toen veel tijd om na te denken, wat wordt mijn volgende functie? En toen bedacht ik, ja, de krant schiet enorm tekort op dit vlak. We doen het heel goed als het gaat om politieke berichtgeving... over de economie, over buitenland. Weet je, dat is allemaal heel dik in orde. Maar onze lezers zijn natuurlijk ook... nou ja, ze worden ook een dagje ouder... maar ze zijn natuurlijk ook bezig met grote levensvragen... Ook al hebben wij als krant dan die katholieke kerk er op een gegeven moment uitgebonjourd. Dat betekent natuurlijk niet dat die vragen weggaan. Nee, dat betekent alleen dat de antwoorden weg zijn. Precies. En nou ja, er was toch een tijd lang een cultuur op de krant... waarin iedereen die daarnaar neigde met een grote brandblusser werd weggejaagd. Hè. Dus zeg maar het tijdperk Jan Blokker, om het even kort samen te vatten. Want dat is het tijdperk hard nieuws... Nee, maar echt gewoon ook... Hard nieuws en een mening. En wetenschap is de enige weg vooruit. En waarschijnlijk ook nog een links kabinet of zo. Maar dus dat overzichtelijke wereldbeeld. Maar ja, de wereld is natuurlijk veel complexer. En dit soort vragen gaan niet weg. En dat was dus hetgene wat ik tegen mijn hoofdredacteur zei... toen ik daar in Frankrijk zat te bedenken wat ik vervolgens wilde gaan doen. Dit moeten we gaan doen. Ik wil, en toen zei ik ook letterlijk... ik wil een serie maken die Sterveling heet... waarin ik met mensen ga terugblikken op wat heeft het nou allemaal voorgesteld. En toen zei hij, nou, dat is een ontzettend goed idee... maar ik heb een chef economie nodig. En ik ben ontzettend een brave figuur, dus... Ja, maar je noemt het verlogen. Ik had maanden erover nagedacht. En toen in een weekend heb ik mezelf verlogend, je zegt het. En ik heb het geloof ik ook ergens opgeschreven. Ik ben dus gewoon geswitcht en ben de grootste waan van de dag gestapt. Want het was heel snel was het kredietcrisis. En nou, wel allemaal reuze interessant. En, ja, maar niet wat je wil. Maar natuurlijk heel ver weg van wat ik eigenlijk wilde. En dat heeft dus precies 10 jaar geduurd. Tot aan mijn hartstilstand. En pas toen kon alle sneeuw weg worden geblazen... en kon ik uitkomen bij wat er in mij begraven zat. Namelijk de wens om dit onderwerp bij de kop te pakken. En is dat dan wie je echt bent? Nou... Of was, je, ja. was de chef economie van de Volkskrant ook wie hij echt was? Ja, hele goede vraag. Weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk, kijk, wie je echt bent, daar geloof ik... ook niet zo heel erg in die zin dat het ook heel erg context en fase afhankelijk is. Dus in een bepaalde fase past iets heel goed bij je... en in een andere fase iets anders. En... Nou, als je zei net dat het begint altijd allemaal weer in de jeugd. Ja. Jij hebt een stuk geschreven over je jeugd... waarin je de lezer uitlegt dat je, nou ja, dat jij liefde kreeg als je presteerde. Klopt. En dus dan, je hebt echt alles gelezen. Ja, dat is toch weer mijn werk. Dus dan denk ik, oké, dan komt daar een enorme prestatiedrang, zo niet dwang uit voort. Wat je misschien in de kern helemaal niet hebt. Maar dat is je aangeleerd. Ja. En dan, voor je het weet, ben je dan chef economie-redactie. Ja, klopt. Ja. Nee, dus die... Ja, goed, kijk... dat je meteen ook 3 boeken over existentiële vragen... prestatiedwang. Vragen produceert. Geeft het wel aan dat in ieder geval de prestatiedrift... nog niet helemaal beteugeld is. Ja, want misschien gaan we er nu te snel overheen. Wat was dat van jouw vader? Die, of... Jij moest presteren. Ja, wat er in zijn hoofd speelde, waarom ik dat moest doen. Ja, toch een beetje naar zijn evenbeeld. Hij had het zelf redelijk ver geschopt. Was daar tevreden over. En vond ook dat ik eigenlijk datzelfde wetenschappelijke pad op moest. En dus er moest uiteraard gestudeerd worden. Maar dan moest er ook gepromoveerd worden. En dat had hij allemaal zo bedacht. En ik ben daar op een gegeven moment dus van afgeweken. Door de journalistiek in te gaan. Maar dus dat ja, dat was zijn sterke. Dat is niet echt afwijken. Dat is nog een. Jawel, dat was wel afwijken. Want dat was echt. Voor mij was het. Geen keiharde wetenschap. Ja, precies. Okay. Dus het was niet. Want ik zat ook echt in een traject om te gaan promoveren. En daar ben ik dus uitgestapt. En toen gewoon een journalistieke opleiding gaan doen. En dus einde academische carrière. Dus dat. Want presteren kon alleen maar op dat niveau. Ik bedoel, je kan ook presteren als een heel goede basisschoolleraar. Ja, of een uitstekende vrachtwagenchauffeur of wat dan ook. Ja, nee, zeker. Maar nee, dus op dat niveau speelde het. Ja, dat was wat hij wat hem voor ogen stond. En mij stond altijd al die journalistiek voor ogen. Echt al als klein ventje had ik dat gewoon bedacht. Van dat ik vond een krant vond ik een fantastisch product. Weet je, dat je gewoon. Elke dag weer. 'S ochtends kan lezen wat er de vorige dag is gebeurd. Ja, dat is in deze internettijd klinkt dat heel stom, maar dat was toen was dat gewoon een summum van snelheid en vond ik geweldig. Dus ik had dat al helemaal in mijn hoofd zitten. Maar dat was een gevecht tegen zijn academische dwang. Maar kan je het zo plat stellen dat er een hartaanval voor nodig was om daar echt van af te komen? Ik weet niet of ik er echt van afgekomen ben, eerlijk gezegd. Hè. Zoals gezegd, ik heb nu 3 van die boeken geschreven. Dus ja, nee, maar dus in die zin. Maar ja, ik ben natuurlijk gewoon ook wel echt gemotiveerd tot op het bot om met deze vragen bezig te zijn. Dus ik zie het eerlijk gezegd niet als dat ik bezig ben te presteren. Het komt in die zin meer van binnenuit. En wat dat betreft heb je gelijk. Dan die chef-economie-periode was misschien nog gewoon. Ja, de carrière die ik volgde. En ja, die ertoe zou leiden dat ik hoofdredacteur van de Volkskrant zou worden. Wat niet is gebeurd, maar wel bijna, weet je wel. Dus. In die zin heeft die hartstilstand me echt op een ander spoor gezet. En daar ben ik dankbaar voor. Ja, is het ingewikkeld om dat oude los te laten? Of gaat het op zo'n moment vanzelf? Nou, ik zat op dat moment al ook in een positie bij de krant. Ik had een boek over China en Europa geschreven. En dat was op zich mooi. En dat was ook nog in het Engels vertaald. Weet je, dus het was echt wel bijzonder, maar. Ik zat op een punt dat het toch een beetje een doodpunt bij de buitenlandredactie. En dat was die tijd van al die aanslagen. En nou ja, ik was in mijn motivatie liep terug. En wat gebeurt er? Ja, dus mijn hart hield ermee op. Mijn redding dus, in zekere zin. Want ja, toen kwam er dus een heel ander pad opeens voor me te liggen. Wat ik daarvoor echt niet zag. In dat jaar ervoor had ik dat totaal niet in het vizier. Daarvoor moest je eerst sneeuw schuiven, zoals je net als ja. Sneeuw moest aan de kant. Ja, ja. Ja, ja en toen was het ook echt met die innerlijke noodzaak verbonden. Dat is denk ik heel wezenlijk, omdat dat eigenlijk ook. Omdat al die geïnterviewden van mij dat ook voelen van mij. Weet je, ik zit er niet. Te interviewen in de zin van, ik stel een vraag en jij antwoordt wat. Nee, ik wil het echt weten, weet je wel. Bijna fanatisme of nee, dat is niet goed woord, maar diepe betrokkenheid, zeg maar, dat bij die ander. En ja, waardoor je eigenlijk ook meer een gesprek krijgt dan dat het een interview wordt. Dat hebben mensen wel ervaren. En ik denk dat het ook het. Nou ja, dat de kwaliteit van die interviews wel bepaald heeft. Ten goede is gekomen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Hoe vond je omgeving het dat je, nou ja, veranderde? Ja, ik denk dat dat op zich wel positief is uitgepakt. Kijk, er was een periode dat ik heel veel last van stress heb gehad. In dat eerste jaar. En stress om dood te gaan? Nee, het was niet stress om dood te gaan, maar om naar financiële stress. Ik dacht, ik kom nooit meer terug bij die krant. Ik zou niet weten. Als het ging om de oorzaak van die hartstilstand, dan was stress eigenlijk de enige factor die in mijn geval opging. Ja, is ook genoeg om stress van te krijgen. Nou ja, precies. Dat, en zo werkte het dus ook. Ik kreeg ontzettend veel stress daardoor. En ik zag overal, ja, want ik wilde niets liever dan stress vermijden. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet te doen, want het leven staat vol van de stress. Dus dat was een dat was echt een lastige fase. En daar, dat was niet makkelijk voor mijn geliefden, zeg maar. Die, met name mijn vrouw dan, weet je wel, die had daar echt, nou ja, die moest wel behoorlijk coachend bezig zijn. Want was je van het afreageren of moest je gewoon gerustgesteld worden? Ja, meer dat laatste, ja. Ja. En dat heeft best wel een tijd geduurd. Maar nou ja, ze heeft op een gegeven moment ook wel gezegd dat ik leuker was geworden door wat er was gebeurd. Dus dat is natuurlijk een heel goed citaat. Toch wat meer meer durven toegeven dat je stress hebt. Meer durven toegeven dat je dingen niet weet. Terwijl ik daarvoor toch een beetje een soort iets ongenaakbaars wilde uitstralen. Van ik weet het allemaal wel en ik heb alles onder controle. Dus je kwetsbaar opstellen. En dat is in feite je kwetsbaar opstellen. Daar ben ik wel de grote waarde van gaan zien. Want met kwetsbaar opstellen komt er verbinding. Precies. En er komt een diepere verbinding dan wanneer ik het over mijn succesjes heb of mijn leuke reisjes of pleziertjes in het leven. Weet je wel? Ja, dat blijft altijd een beetje oppervlakkig. Maar ja, als je het aandurft om, nou ja, ook het gesprek over de dood aan te gaan, maar ook over je onmacht en je verdriet en dingen die misgaan in je leven. Heb jij zelf meegemaakt dat mensen dat gesprek met jou uit de weg gaan? Zo'n gesprek over de dood. Als zo'n hartaanval net gebeurd is en jij er vol van zit. Oeh, dat kan ik me niet zo goed herinneren, maar dat zal vast wel gebeurd zijn. Want ik had ook best wel een fase dat ik het er alleen maar over wilde hebben. Ja, natuurlijk. En dat wordt best wel vermoeiend voor anderen. Dus dat. En ik weet ook uit eigen ervaring dat ik het zelf moeilijk vind om de dood als onderwerp aan te snijden. Ik had nu in juni had ik een fietsweek met 6 vrienden. En ik zat dus midden in dit project. En ik dacht, nou ja, is toch te gek dat ik, wij doen dat al 30 jaar, we gaan een week fietsen. En dan is toch te gek dat ik met hun het nog niet over de dood heb gehad. Dus 's avonds bij het kampvuur. Nou ja, maar ik heb het tot de laatste avond uitgesteld. En toen dacht ik, ja, nou, nu doe ik het, weet je wel. En toen, wat gebeurde, dat is heel illustratief. Hè? Dus ik, de interviewer die de hele tijd over de dood heeft, durft het dan, nou ja, uiteindelijk wel met zijn vrienden te bespreken. En wat gebeurde er? Het werd een heel interessant gesprek. Weet je wel? Ik hoorde dingen over mijn beste vrienden die ik daarvoor helemaal niet wist. En dat is in een nutshell is, denk ik wel, hoe het werkt. Hè? Dus we zijn de hele tijd bezig met krampachtig om het te vermijden. Het gaat heel goed, Ja, alles is leuk. Ja, alles is leuk. En, en ik heb nog een reisje gemaakt. Ja, precies. Al dat werk. En dan, als je dan toch dat scherm durft te laten zakken, dan gebeurt er wel wat. En dan wordt het waardevol. En dan denk je, hé, mijn leven heeft toch zin. Weet je? Dat en je schrijft ook dat je echt niet beter bent geworden in het omgaan met de dood. Ook al speelt de dood een voorname rol in mijn werk en spreek ik er geregeld in het openbaar over, dat maakt me nog niet direct vaardiger wanneer de dood in mijn eigen leven dichtbij komt en ook niet weerbaarder tegen zijn impact. Nee. En dat had je dat verwacht? Nou, gehoopt. Maar helaas. Het is ook weer niet zo zwart-wit in die zin. Kijk, doordat ik er natuurlijk zoveel over praat en er over heb gesproken met die 41 mensen, is het wel zo dat ik natuurlijk taal heb gevonden om het erover te hebben, zoals wij er nu ook over zitten te praten. Dus dat wel. Maar die dood is tegelijkertijd zo heftig en groot dat als die zich aandient, dan voel ik me ook weer onthand. En voel ik me met mijn mond vol tanden staan. Weet je, een absolute beginner van wat nu? Weet je wel, op die manier. En dan? En wat nu? Ja, en dan bedenk ik al die dingen die ik inmiddels over de dood te weten ben gekomen. En ga ik net met hetzelfde ongemak als waarmee ik met die vrienden uiteindelijk toch het over de dood ga hebben, ga ik het er wel over hebben. Hè? En ik haal in het nawoord ook de situatie met mijn moeder aan. Die is ziek, 86. En ja. Is ze stervende? Nee, dat nog niet. Maar ze is wel echt heel ziek. Dus ja, dan merk ik hoeveel moeite het me ook kost om het met haar erover te hebben. Weet je, of het geval van een hele goede vriend die vorig jaar bijna is overleden aan zijn hart. Ook. Aan wie je dit boek ook hebt opgedragen. Aan wie ik het boek ook heb opgedragen. Ja, dat hakt er ook echt enorm in. En dan merk je hoe afschrikwekkend die en angstaanjagend die dood ook echt is. En die kant ervan, weet je wel, dan kun je nog zoveel erover schrijven en filosoferen enzovoort. Maar nou ja, dat is het beeld van. Je kan je niet schrap zetten. Nee, je wordt gewoon in het ijskoude water gegooid. Zoals een van mijn geïnterviewde Carlo de Gette het zegt. He, die was bezig met het schrijven van een boek over de dood. En opeens krijgt hij een telefoontje dat zijn zus is overleden. Ja. Sta je dan met al je kennis? Ja, sta je hem daar met al je kennis. Weet je? En dat is ook wel toch echt tekenend voor de dood, vind ik. Dus in die zin is er ook, er is niet een handige, handzame formule van zo ga je ermee om. Nee, je wilt en je bewust zijn van die sterfelijkheid en het erover durven hebben. En je wil hem ook verdringen om je leven ten volle te kunnen leven. Want als je aan het dansen of aan het sporten bent of wat dan ook, dan moet je niet tegelijkertijd aan je dood denken. Dan moet je gewoon dat doen wat je aan het doen bent. En, nu, gewoon hier en nu zijn. Ja, en daar volop van genieten, want dan ben je aan het leven ook. Maar dus dat, het feit dat je dus en die sterfelijkheid wilt beseffen en hem wilt verdringen, ja, maakt al dat je geen pasklaar antwoord kunt hebben. Nee. Ik wil het ook nog even met je hebben over dat je nu in het theater staat. Ja. Met een a cappella groep. Ja. Wishful Singing. Klopt. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, ik ga niet zingen, dat op de eerste plaats. Moeten we daar blij mee zijn? Daar moeten we blij mee zijn. Je gaat wel dichten, las ik. Ja, ik heb gedicht. Ik heb gedichten gemaakt op basis van de uitspraken die mensen hebben gedaan over de zin van het leven. Maar, en maar dus was je al eerder dichter? Nee, helemaal niet. Maar wat je kunt verwachten is dat je een aantal van die antwoorden op de zin van het leven, die worden besproken. En ik vertel over wie dat dan heeft gezegd en vanuit welke context. En bijvoorbeeld over die beta-wetenschappers waar ik het over had. Van je voortplanten. Voortplanting is de zin van het leven. Nou, dat is zo'n antwoord. Het leven is compleet zinloos, is een ander antwoord. Nou, die gaan we dan langs. En dat begeleiden zij met muziek, met bijpassende muziek. En we komen ook natuurlijk op het thema van de dood uiteindelijk in de voorstelling. En dan Ik zag de trailer en daar leek het alsof je op een soort snijtafel lag. Ik kreeg helemaal een beetje een mortuariumgevoel. Ja, dat is op het moment dat ik dus mijn hartstilstand heb. Dat spelen we dan na. Dus ik heb een gedicht gemaakt dat daarover gaat. Hoe is het om te doen? Nou ja, het gekke is dat het... leuk is niet het goede antwoord, maar... het is spannend om te doen. Raar ook wel. Maar het punt met die hartstilstand is toch ook dat ik er gewoon geen herinnering aan heb. Dus het zit niet in mijn systeem. Ik heb het echt van horen zeggen. Het is een verhaal voor mij. Dus je hebt er andere emoties bij? Het zit niet op celniveau in mijn lichaam. Van, oh mijn god, dit is... Op een bepaalde manier blijft het ook iets abstracts. En iets onbevattelijks dus ook. Dus ik heb daar geen moeite mee om die scène te spelen. Het is ontzettend leuk om te doen. Want het is zo... Ja, theater is zoiets... Want zoiets deed je niet eerder, toch? Nee, wel nee. Wel lezingen, nee. Maar ja, nee, precies. Maar nee, ik wat ik zei, ik praat in boekhandels en dat werk. Maar dit is gewoon live en interactie. En ja, het is... Ligt het je? Ja, dat is aan anderen. Omdat, nou ja, ik vind het leuk om te doen. Dus het in die zin ligt het me. Ik zat naar die trailer te kijken. Je ligt niet alleen op een snijtafel. Ja, je doet ook een dansje in die trailer. Dat hebben ze echt heel goed geknipt waarschijnlijk. En toen zat ik te denken... Ja, maar misschien als je dan zo'n podium op moet... zeker de eerste keer... is eigenlijk ook een vorm van doodsangst. Overwinnen. Ja. Ja, nee, zeker. En ook stress natuurlijk. Dus dat zeiden mensen in mijn omgeving. Je had toch zoveel last van stress? Wat ben jij nou aan het doen? Weet je wel? Maar ja, ik vond het zo'n leuke uitnodiging. En ik denk dat het theater... Ja, ik ben altijd een enorme fan van theater geweest. En het feit dat ik dan zelf op die planken mocht staan... was te verleidelijk. Dus dat, En waar zit dat fan zijn van theater in? Ja, in het verbeelden van het leven zelf, toch? Op een hele... Nou ja, eigenlijk, je zou kunnen zeggen... ook naar essenties van het leven gaan. Hè? Waar gaat het leven over? Dat verbeeldt het theater natuurlijk ook. Hè, dat zijn de beste toneelstukken van Shakespeare... en consorten die gaan daarover. Dus in die zin is het een speelvorm die me gewoon wel... En het feit dat het zo live is, weet je, dat je mensen het echt ziet doen... dat maakt een grote indruk, vind ik. En nu zien mensen jou het echt doen. Ja. Dus dan krijg je ook direct reacties. Ja. Nou ja, we hebben dus dit zijn de reprises. Hè? Dus we hebben het 8 keer gespeeld al in vorig najaar. Ja, die waren heel enthousiast. Dus... kennelijk doen we iets goed. Dat is heel mooi. En heb je dan achteraf weer dat mensen hun verhalen komen vertellen? Dat gebeurt altijd, inderdaad. En die zijn... Maar ja, dat is altijd een beetje lastig na zo'n voorstelling. Want je zit natuurlijk helemaal met je hoofd in wat je net hebt gedaan. Dus zo high als het maar kan. Ja, precies. Om dan te schakelen naar het levensverhaal van iemand anders... is dan best wel pittig. Maar het is, het is echt volgens mij de moeite waard om naar te komen kijken. Leuk. Ja. Dankjewel, Fokke. Graag gedaan. Ja, je boek is ook zeer de moeite waard... Ik ga ook even vertellen dat het heet Stervelingen van mijn gast van vannacht, Fokke Obbema. En het ligt nu in de winkel. En de voorstelling De Zin van het Leven, waarin Fokke optreedt samen met a cappella groep Wishful Singing, is tot en met 9 november te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Fijn voor wie eens op een ander moment wil luisteren. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan er ook. Na het nieuws is Misha te horen en morgen is Nooit meer slapen weer. Dan is filmmaker Tim Milans mijn gast. Met hem ga ik in gesprek over Wil, een film over collaboratie in de Tweede Wereldoorlog... gebaseerd op het gelijknamige boek van Jeroen Olieslagers. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.